Zijn we los van al die idioten. Dat is waar, ja. En ze gaan nu echt... Want die idioten, die gaan maar door, joh. Die wordt steeds idioter. En ze zijn helemaal niet zo duur meer. Het zijn hele oude bakjes natuurlijk. Je ziet het al heel snel vorm. Voor mij 15 à 20 euro heb je al zo'n hele simpele, zo'n simpel bakje in je huis. Ja, nou, ik ga er eens naar kijken. Kunnen we daar naar kijken? Dan ga ik je hebt van die websites hè, waar ze dingen opzetten, te koop zetten en dan, daar trek je het dan weer vanaf. Die platforms en zo. Nou ja, het is de marktplaats heet het. Right now it's... Maar daar kan je, daar kan on the harbor. In store. Ja, het zijn allemaal tweedehands spullen. Het zijn gewoon van mensen die het zelf niet meer gebruiken. Ik ga dat niet via. The sounds that the speakers are playing. On top of the car. Misschien zijn naar een oud truckers, naar een truckers bedrijf met laten zo. En je loopt daar binnen en zegt, heb je nog een oud bakje liggen? Weet je, dat zijn mensen zonder internet die daarmee bezig zijn. And I'm sitting on the backseat of the car. Maar die zijn vooral daarmee bezig. In front of me is Amber. Klopt, ja, het schijnt ook best wel een soort saamhorigheid. Er zijn ook echt mensen van die scanners. En die gaan dan echt, en dan heb je een keer, zit je bij iemand anders in de huiskamer. Dat geeft je maar een heel speciaal gevoel. Ik denk dat je daar een heel boek over kan schrijven over de... Amber is sitting in front of me and she's... Dat ook waarschijnlijk is ook wel een hele begrepen ding op de car, backwards. En at the same time... Ja, nou ja, je kan, er is zo'n systeem dat je... On some sort of mixer. Je hebt er iets meters. These sounds coming from the speakers. Nou, dat zijn een soort centrales waar allerlei mensen tegelijk op één kanaal. Ja. En dat zijn van die praatkanalen. En sommige daarvan kun je digitaal via internet ontvangen. En er zijn er een aantal in Amerika. Als je daar op free speech zoekt, dan krijg je creeps, jongen. Dan krijg je engerts. Oh ja, echt van die cult secte mensen. Rednecks, jongen. Oh, Jezus. Ja, dat is, ja. Die willen echt mensen lynchen, jongen. Om huidskleur en alles en zo. Oh, het is echt enge dingen. Ja, het is echt super eng, jongen. Jezus. Ik gebruikte dat met PSE om in te mixen in de noise. Heftige shit, jongen. Af en toe, en gewoon spreken van gekke... Towers die het dan hebben over een gast uit de buurt die iets verkeerd gezegd heeft tegen iemand en die gewoon die de pijp uit moet. Oh ja. Het liefst. Nou, dat... Wat zou het fijn zijn als hij een auto-ongeluk kreeg en zo, weet je wel? Ja, volgens mij gebeurt dat ook wel op sociale media platformen en zo. Natuurlijk. Ja, goed, maar dat is oude verloren techniek. Dat gaan we niet volhouden. Maar ik vind het wel, het zou wel gaaf zijn. Het zou wel echt gaaf zijn als iedereen gewoon zo'n soort van bakkie had. Wat inderdaad helemaal los, wat je zegt, schetst helemaal los van... Ja, los van alle idioten. Alle idioten, om het maar zo samen te vatten. Ja. En dat we dan... Ja. Alleen, volgens mij, maar weet ik niet zeker, is het wel altijd één richtingsverkeer. So right now the car is driving. Ja, tegelijk. Maar daarom zijn just beside the water. Dat je dan met z'n allen tegelijk op één kanaal zit of zo. It's a pretty open space. Ik zal dat nog eens even opzoeken, want ik had het op een oude telefoon en dat lukte me niet meer op een nieuwe telefoon. There's a bunch of bigger warehouses with large facades. If you listen, you can hear how the sound from the car reflects on these. Kijken wat er gebeurt. Een speaker vanuit Zaandam en dat ik naar jou op jou kan. It comes back here to the car. Ja. Ja, maar dat is sowieso wel goed. Ja. Want dat is wel legaal om zo'n antenne te hebben, toch? Dat kan ook met antennes in zo'n pakje. Volgens mij is het wel. There are not very many people. There is a. Het zit op zo'n yellow truck. Laag, het is allemaal, two seagulls sitting pretty close to the car, but they don't seem very disturbed. Of het nou laag of hoog zit, of een bepaalde band die niet meer gebruikt wordt. I've been trying to make hey, maar ik maak me ondertussen wel een beetje zorgen over de winkel, want die kan ieder moment dicht gaan. Volgens mij is de winkel al dicht, anders. Nee, dat kan niet.